Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen er skyet, især med regn. Senere klarer det op med solhister her. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og en jævn til hård vestlig vind. Nu er det tilbage til Katrine Romme og højtidernes morgen. I stiger til himmels. Det gør vi nemlig, og det gør vi i selskab med Pernille Østrem. Du er sognepræst i Stefanskirken, og i denne her time, der skal vi høre om Whitney Houston. Vi skal høre om Ibs Bang Olsen. Vi skal møde en spillevende pilot, og ja, så skal vi sådan lidt rundt i himlen, hvor vores lommefilosofi og dine tanker ellers bringer os ind. Vi skal faktisk se på noget rigtig interessant, og det er kirkegårdsmåde. Fordi kirkegården, de ændrer sig i takt med, at vi ændrer os. Og så skal vi måske også høre fra dig, der sidder og lytter derude. I kan sende jeres sms'er ind til mig på 42 600 247. I kan sende mig en besked. Hvem eller hvad synes I er værd at nævne op i himlen? Det vil jeg gerne have jeres bud på. En af dem, som jeg synes er værd at nævne deroppe, det er Whitney Houston. For i februar, der blev verden simpelthen et af de store musikikoner fattigere, da den 48-årige Whitney Houston døde. Det skete kun et døgn før hele den amerikanske musikbranche skulle samles i Hollywood til den årlige Grammy-fest. Eik Frederiksen, der er ansvarlig for de internationale udgivelser hos pladeselskabet Sony Music, besøgte 24/7 morgen og Christopher Meinert mandag morgen efter hendes død. Sådan, hvilke tanker har du i dag, sådan her et godt et døgn efter, at nyheden om Whitney Houstons død, den brød frem? Det virker jo chokerende, tror jeg, for alle os, der er vokset op igennem 80'erne, at nogle af de her ikoner, nogle af dem, som man har lyttet til og måske ovenikøbet været soundtrack til en del af ens liv, at de forsvinder. Først var det Michael Jackson, og nu var det Whitney Houston. Så for mig personligt, der var jeg chokeret. Jeg synes, der var et eller andet af min fortabte ungdom, der for alvor forsvandt. Det er jo altså ikke nogen hemmelighed af Whitney Houston i årvis. Hun kæmpede med et stærkt misbrug af hårde stoffer. Det er vist det, der hedder en offentlig kendt hemmelighed. Hvorfor tror du, det kom så vidt? Ja, det tror jeg, det gjorde, fordi at hun levede et dobbeltliv i virkeligheden. Jeg tror, hun på overfladen jo var den her perfekte popprinsesse, og så nedenunder det, så kæmpede hun sikkert, og det har hun også udtalt i flere interviews, med forskellige indre dæmoner. Og jeg tror, hvis man skal leve op til det her perfekte, næsten glansbillede, så er der jo måske også et behov for at skære ud på den anden side. Og her sker det i fuld offentlighed, og måske er det også en af de hårde sider ved popindustrien, at man på den ene side skal være så perfekt, og på den anden side, at når man så skærer ud, så bliver det også en del af offentligheden. Men det er simpelthen en måde at håndtere det her, der er enorme pres på, de kommer under. Ja, det er der jo masser af forhistorier for i popindustrien og i populærindustrien i det hele taget. Så der er jo masser af de her meget eksponerede mennesker, som søger til yderligheder og til stoffer og til misbrug af forskellige art, og som også har nogle dæmoner, som lurer lige ned under det kunstneriske udtryk. Nu nævnte du jo selv så i næsten i samme åndrag Michael Jackson før, som jo også, som også døde. Hvordan vil du beskrive den her generation af musikere, som Whitney Houston og vel også Michael Jackson hørte til? Der er mange, paralleller mellem de to, men der er også meget store forskelle, ikke bare i kønnet. Altså Michael Jackson er jo vokset op og en del af en meget stor soul-tradition, og var presset ud i det af sin far. Whitney Houston var også, baseret på en gospel-tradition, men var meget anderledes, mere frivilligt lejende ind i det. Hendes mor var en klassisk soul-sanger og gospel-sanger, en meget brugt session-musiker, sunget kor for Elvis og mange andre store stjerner. Jeg tror, Whitney nærmest var sådan med i vuggen, mens moren hun stod og sang i studierne. Så for hende har der ikke været det samme pres, men måske har der været en mere, sådan en naturlig tilgang til det, hvor der ikke har været sådan en dæmonisk far, der presset hende. Men hvis man kan kigge på det sådan forskellende, så har Whitney Houston en klar klang. Hun er måske den klareste popstemme, der nogensinde har været. Hendes klang var så ren, at den måske nogle gange kunne blive lidt upersonlig, er der nogen, der vil mene. Men jeg synes, at hvis man sammenligner hende med nogle af de andre skrigediver, som de også blev kaldt, som Mariah Carey og Celine Dion og Christina Aguilera, så havde hun en soulfulness, som måske skyldes den her opvoksning eller opvækst i gospelhjemmet, som ingen andre var i nærheden af. Og man vil til hver tid kunne høre, hvornår det var Whitney Houston, der sang. Hvis man sammenligner forskellige liveoptrædener med Whitney Houston af den samme sang, så sang hun aldrig det samme nummer på den samme måde. Der blev altid lagt et nyt lag, en personlig fortolkning i det. Og så var det jo dybt skamligt og ødelæggende for det billede og den oplevelse, man havde i 80'erne og 90'erne. Det gik, som det gik her til sidst, fordi det var ikke rart at hverken se eller høre på. Men hvor var det gik galt? Fordi som bare fulgte sådan lidt med udefra, så virkede det som om, at der begynder at komme riser i lakken, da hun blev gift med ham, rapperen Bobby Brown. Er det også sådan, du ser det? Ja, både over. Altså, der er jo ingen tvivl om, at han nok ikke har været det bedste selskab for hende. Mm. Men hun har jo mange gange sagt, at det var ikke på grund af ham, men det var på grund af hendes indre dæmoner, og måske også denne her vekselvirkning mellem at skulle være perfekt, og på den anden side også at have lyst til at skrive ud, men være fastlåst i en meget glanspoleret rolle. Så jeg tror ikke, at man entydigt kan sige, at det gik galt, da hun mødte ham. Jeg tror, det gik galt af mange forskellige årsager. Også fordi, at hun måske var nået til det absolute klimaks. Lige inden hun mødte Bobby Brown, der var det jo, at hun havde lavet I Will Always Love You til Bodyguard, og spillet med i den film, og man har måske også lidt svært ved at toppe den. Det er måske den stærkeste vokalpræstation, der nogensinde er lavet på en sang, og det er stadigvæk den mest solgte single og alt muligt. Så det kan sikkert også have spillet ind, at hun har været så højt op, så der kun var én vej, og det var ned. Mm. Nutidens musikstjerner og idoler, er de bedre til at klare denne her voldsomme eksponering, der følger med ved at være popstjerne, som jo altså tilsyneladende har ramt Michael Jackson og nu også Whitney Houston rigtig hårdt? Det synes jeg er svært at sige, fordi der vil altid i hver generation være nogle brødne kar og nogen, der er lidt tilfalds. Men jeg tror måske, at det omkringliggende er bedre til at håndtere det. Man skal huske på, at både Michael Jackson og Whitney Houston var nogle af de første, som blev voldsomt eksponeret visuelt via videoer. Altså Michael Jackson var den store videokunstner, hvor Whitney Houston måske var knap så kendt for sine videoer, men var meget, meget eksponeret på grund af sit udseende. Hun var jo ufattelig smuk. Så der er jo nogle af de her stjerner fra 80'erne, som var så eksponeret, som ingen nogensinde havde været det før. Selv Elvis og Beatles og de her kunne jo forsvinde ind på et hotelværelse, uden at der var den samme opmærksomhed. Lige pludselig var der levende billeder på, og der var ikke bare en pressefotograf, der lurede. Og der tror jeg, at de to har, og måske den 80'er generation, været de første, som skulle leve igennem det her paparazzi-helvede med levende billeder. Og så er så sidenhen kommet en helt anden form for medier, altså internetmedier og Twitter, Facebook og alt muligt, hvor der er en konstant opdatering. Men der har man måske været bedre forberedt, og jeg tror også, at både medierne og i særdeleshed også managers og pladeselskaber kan være bedre til at forberede de her nye artister på, at det er en anden og måske mere sådan direkte eksponering, der sker. Men nemlig, hvis man skulle tage i forlængelse af også de her Grammy-uddelinger, der har været, der har vi netop så at sige, så hvis vi skal tage et konkret eksempel, sådan en som Adele, hun har lige vundet 6 priser, kan hun også blive offeret lidt for sin egen succes? Ja, men hun virker på en helt anden måde, og det har ikke noget med størrelsen at gøre. Hun virker grounded på en anden måde, og hun er også ud af en anden tradition. Hun er brite. Og hvis man kigger på det sådan historisk eller sociologisk, så ligger der jo også det i det, at både Michael Jackson og Whitney Houston var eksponenter for den nye sorte generation af musikere, som bevægede sig ind i, hvad kan man kalde det, den amerikanske middelklasse. Det galt både de mørke amerikanere, der var blevet, hvad kan man kalde det, konforme og veluddannede og boede i forstederne og levede i virkeligheden meget liv, eller et liv, der mindede meget om den hvide middelstand. Tror jeg, at det var jo også med til, at de her to typer, altså Michael Jackson og Whitney Houston, fik så stor en gennemslagskraft, fordi de krydsede over, at det var både de hvide og de mørke. Og måske specielt for Whitney Houston, hvis man hører nogle af hendes optempo-numre, så er der sådan en ekstreme beats på, sådan latin-inspirerede beats, hvis man kan huske tilbage i 80'erne, så var der Miami Sound Machine og sådan noget kubaner latin-pop, der kom ind. Og det er der i Whitney Houstons musik i modsætning til Michael Jackson, som var mere urbant. Så de to kunstnere krydsede jo igennem alle racer og indkomster og alt i USA. Så det tror jeg også er en del af historien. Vi må i hvert fald håbe, at hendes eftermæle bliver mere præget af den store musik. Jeg synes, vi skal holde fast i det, man kan huske fra 80'erne og 90'erne, og ikke det, man så her til sidst. Hun var enestående dengang. Og det sagde altså Eik Frederiksen fra Sony Music til Christoffer Meinert. Og lad os da gøre, som de foreslår, holde fast i storhedstiden. Her kommer I Wanna Dance With Somebody fra storhedstiden i 80'erne. We'll be right back. Sådan Whitney Houston fra storhedstiden i 80'erne. Og i dag, der taler vi jo om himlen, alt det, der er oppe i den. Der er blandt andet alle de døde, og inden de kommer derop, så skal de lige begraves. Og Pernille Østrøm, du er sognepræst i Stefanskirken, og du fortalte mig den anden dag, da vi snakkede om, at du skulle herind, at der jo er noget, der hedder kirkegårdsmode. Og det må jeg altså lige høre noget mere om. Ja, det kan godt være, det er et ord, jeg selv har opfundet muligvis, men det forholder sig sådan, at jeg meget nødigt besøger en by, uden også at besøge kirkegården, der hører til. Og når man har været på rigtig mange kirkegårde i Danmark og i hele verden, så danner man så nogle billeder af, hvordan mennesker både i forskellige kulturer, men også til forskellige tider, begraver deres døde og vælger at mindes dem på de her offentlige pladser. Og det, som er tydeligt, synes jeg, det er, at vi har det med at begrave vores døde, eller at ville selv begraves. Der er jo sikkert mange af dem, der ligger der, som selv har bestemt, hvordan det skal være. Vi begraver vores døde sådan, som de har levet, eller vi lærer os begrave sådan, som vi har levet. Derfor er der også rigtig, rigtig mange danskere, der bliver begravet med en lille grøn hæk rundt om deres gravsted, og så er der en lille firkantet sten, som ligner lidt, måske et lille parcelhus, og så er der noget perlegrus, og de planter, som man også ser i parcelhushaver, og græsset og hækken er velplejet. Og vi synes, hvis vi kommer forbi et gravsted, hvor det hele alt sådan lidt stritter i forskellige retninger, og græsset er begyndt at komme op mellem stenene, så tænker vi, så synes vi, det er lidt synd, så er det nok nogen, der, hvor at familien ikke har haft tid eller overskud eller et eller andet, ikke? Mange steder i Sydeuropa har jeg lagt mærke til, at der begraver man også folk, som sådan så, at de kommer til at ligge som i sådan højhusbyggerier. Man har simpelthen en stor hvid mur, hvor man kan sætte urner ind, og så sætte en sten foran, så der er små firkantede huller i mange etager, og så der stiger op af de her, det er jo simpelthen en begravelsesvæg eller en urnevæg, så der stiger, og så ved hvert hul er der lige plads til, at man måske stille nogle blomster, eller et lille billede, eller tænde et lys. Og så har man så familierne sådan ovenover hinanden, eller kan man godt risikere at stå oven på en vild fremmed? Ja, det kan man sagtens. Ligesom når man bor i et højhus, så bor der også nogle mærkelige nedunder, som spiller noget andet musik, end det man selv kan lide, og sådan, ikke? Og så er der de der stiger, som man sådan kan trække frem og tilbage, og stille og kravle op, hvis ens onkel bor på anden sal, ikke? Så kravler man derop, og det er nogle store mure. Ja, der er lidt af det op, for eksempel på Bispebjerg Kirkegård her i København, er der en lille bitte smule af det. Men hvad der også er interessant, er jo, at det der med merchandise, altså mere man stiller alle mulige ting ud på gravstederne, det er virkelig eksploderet i Danmark inden for de sidste 20 år eller sådan noget. Sådan så, at man simpelthen også pynter op til højtiderne på gravstedet, sådan så man kan se, altså et er, at man lægger græn ud, det er måske sådan meget almindeligt, men så har man da sørger det også for, at der er plantet et lille noget, der ligner et juletræ på graven, fordi så kan man jo pynte det til jul, ikke? Og til påske, så vælter det med små plastikhøns, eller hvad det er for noget, kyllinger der. Hvis man går forbi for eksempel Natashas grav, eller Dan Turells grav, eller andre sådan kulturpersonligheder, som har betydet noget for rigtig mange mennesker. Og hvor er det, man kan møde dem? Er det dem assistens? Kan man møde på Assistenskirkegården i København. Så ligger der simpelthen, altså på Dan Turells grav står der rigtig tit et glas fadøl, eller noget whisky, måske en flaske endda, så ligger folk kuglepenne, han var forfatter. Joints kan man finde, cigaretter. Og det er jo... Det er meget, altså jeg tror ikke, der er nogen, der måske forestiller sig decideret, at han så kommer op af graven om natten og lige får sig en ordentlig koger eller et eller andet. Men det er jo fordi, man ønskede, at han havde haft et længere liv, og at man ærer ham med de ting, som man tænker, han selv var glad for. Så er det interessant at se, at jeg har ikke set det så mange steder uden for København. Der er sket noget med de der hække på kirkegården. De begynder altså rundt omkring at forsvinde. Ligusterhækken, som du fortalte om, den lille firkantede. Den forsvinder lige så langsomt. Det, som den bliver erstattet af, enten simpelthen gravsteder, som bare står frit, eller også lægger man kampesten ned i jorden, sådan, så de ligger i gulvhøjde, om man så må sige. Sådan, så man har en markering af sten. Man kan sige, her kan jeg se, der ligger Carl Børge. Hans grav fylder så meget, men jeg kan træde direkte ind på den. Sådan tror jeg også, der er mange mennesker, som i højere grad ønsker at leve. Altså, vi ønsker ikke at være omgivet af en hæk nødvendigvis, hvor havelågen kan låses og alt muligt. Vi ønsker os, at vores hjem er åbne for andre mennesker, at der er plads til at komme ind, og der også selv er andre steder, hvor vi kan finde hjem, som ikke lige der, hvor vi har folkeregisteradresse. Og så planterne, de forandrer sig også, ser man nogle steder. Det bliver markblomster, det bliver kålplanter. Der er mange af sådan nogle grøntsagsplanter, som faktisk er ret flotte, når de blomstrer og sådan noget. Og sådan nogle skovjordbær, sådan, så man også kan gå hen på graven og faktisk plukke noget, som man kan spise. Og gravsteder, som er formet, sådan, så de kan bruges til noget, som et fuglebad for eksempel. Var det ikke også dig, der havde en familie? Fuglekasse. Det var sådan en fuglekasse, I havde på. Men også simpelthen, at stenen er et fuglebad. Sådan som sommeren kan de få sig et bad, og om vinteren kan de stå på skøjter på graven, ikke? De små fugle. Så der er... Og det der med bænke, det har man jo set længe, at man kan gå hen og sætte sig der. At gravstedet bliver et sted, hvor man også kan gå hen og få sig en eftertænksom stund. Og det er jo meget, meget tydeligt, at gravstedspladser, vores kirkegårde, de er jo selvfølgelig til for at ære de afdøde, men de er da så sandelig og i måske højere og højere grad til for de levende, som et sted. Vi kommer, det er faktisk utroligt smukt, og tror jeg også utroligt sundt for os, at vi giver os ind på kirkegården og bruger aktivt og tager aktiv stilling til, hvad vi har brug for, hvordan vi har brug for at mindes vores døde og være i åndelig kontakt med dem. Så skal jeg lige have et helt for de levende spørgsmål her. Da jeg var lille, der skulle jeg også tit med hen til de gamle fjerne slægtninges gravsted, og sådan fyldtes det i hvert fald, når man var lille. Man anede ikke, hvem de var, men det tog så noget tid, og mor og far og farmor og farfar, og de der, de tøffede sig rundt og så på det, og det var jo lidt kedeligt for os fætter og kusiner, synes vi. Og de der hække, der er sådan lidt labyrint over dem, ikke? Og vi kom til at løbe og lege lidt fange, eller lidt gemme, eller sådan noget. Hvordan skal man opføre sig på en kirkegård, synes du? Jeg synes, at man skal opføre sig sådan, så at hvis man om det næste hjørne møder nogen, der lige har mistet, så skal man sådan kunne på en eller anden måde, så skal ens opførsel være inden for nogle rammer, som ikke støder vedkommende for meget, og gør det værre, eller altså. Men sådan, at man måske ikke råber og skriger og banner. Men jeg kan huske, at jeg kom gående med barnevogn på kirkegården, og havde en god dialog i gang med barnet i barnevognen, som var sådan en masse sjove lyde. Og så kom jeg rundt om hjørnet, og så kom der en præst og en pårørende, som åbenbart, der havde åbenbart lige været begravelse. Og så sagde de, nå, I hygger jer da sandelig. Og så kan jeg huske, at jeg blev sådan meget flov. Men bagefter så tænkte jeg, at jeg tror egentlig, at de synes, det var lidt dejligt også, at der skal faktisk være liv på en kirkegård. Pernille Østrem, vi taler videre senere, men tak for den her kirkegårdsupdate. Hvis du vil være med på moden, så er det altså åbne natursten, planter og fuglehuse, du skal putte på din gamle bedstemors grav. De ældre generationer kender hans tegninger fra bogomslag og avisernes søndagstillæg, mens børn gennem mange tider har kendt ham fra tegninger fra Halfdan Rasmussens ABC-bøger. Den 15. januar døde den danske tegner og forfatter Ib Spang Olsen efter kortere tids sygdom. Han blev 90 år. Sara Iben Almbjerg har set tilbage. En stor, fantastisk og klog mand er død. Han var i den grad en inspirationskilde for mig og mange andre. Sådan skriver kirke- og ligestillingsminister samt forfatter Manu Sareen her til eftermiddag på Twitter om forfatteren og tegneren Ib Spang Olsen, der døde i går efter kort tid sygdom. Ib Spang Olsen fik sin lærereksamen i 1943, og han studerede herefter både på Kunstakademiet i København og på den grafiske skole. Under krigen begyndte han at lave de livlige illustrationer til blandt andet Socialdemokraten og Hjemmet Søndag, som senere bredte sig til skolebøger, julehæfter, plakater og julemærker. Siger man Ib Spang Olsens navn, kan man næsten se hans tegninger af lyshårede børn, der leger under træet i en baggård, eller af frodige kvinder, der står ved siden af køkkenbordets ufærdige opvask. Ib Spang Olsen var hverdagens mand. Blandt hans mest kendte ting er nok de vilde striber af Bennys bukser og Anes anemoner, samt alle de andre ordspil, der kom i Halfdan Rasmussens ABC fra 1967 og siden kom med i den danske kulturkanon. I det hele taget var Ib Spang Olsen en stor fortaler for, at børn skulle have ordentlige ord og gode tegninger omkring sig. Han sad med i Kulturministeriets arbejdsgruppe om børn og kultur og skrev selv 25 børnebøger, der blev rigt illustreret med Ib Spang Olsens krusedullede blyantstreg, blandt andet Det lille lokomotiv fra 1954 og erindringsbogen Lille dreng på Østerbro fra 1980. Han var en genial illustrator, han tænkte i billeder, og når man snakkede med ham, så brugte han udtryk, der fik en til at se det hele for sig, siger Johannes Møllehave i dag. For nylig bad han Ib Spang Olsen om at illustrere endnu en børnebog, men denne gang sagde tegneren nej på grund af sygdom. Ib Spang Olsen blev 90 år. Og den 5. januar talte Esben Kjær med Søren Ulrik Thomsen, der faktisk også arbejdede sammen med Ib Spang Olsen. Han spurgte ham, hvordan samarbejdet med Ib Spang Olsen overhovedet opstod. Ja, det var sådan, at da jeg havde skrevet mit digt, så gik det pludselig op for mig, hvor meget Ib Spang Olsen altid havde betydet for mig. Det var som om, jeg glippede med øjnene, og så kunne jeg pludselig se den kolossale indflydelse, han har haft for mig og på dansk kultur. Og det havde jeg måske ikke så meget kunne se før, fordi han på en måde har følt så meget, at han næsten var blevet usynlig. Men da jeg havde skrevet mit digt her, så blev det en meget stor drøm for mig, at han skulle tegne til det. Så jeg sendte digtet til ham, og så efter et stykke tid kom der et brev, hvor han skrev, jeg er blevet for gammel til at gå ud og koge for folk. Altså han var 80 år på det tidspunkt. Og ja, desværre forstod jeg godt, hvad han mente, fordi det han mente, det var, at i sit lange liv, som vi lige har hørt, der har han brugt meget tid på at løse opgaver, han har fået stillet af andre. Ikke kun, han har sandelig lavet mange af sine egne ting også. Så nu ville han tegne det, der ligesom var i hans eget hoved. Og jeg blev simpelthen så skuffet, fordi jeg havde i den grad ligesom sat mig i hovedet, at det skulle være ham. Og så en mørk novemberaften kom jeg hjem i min lejlighed og gik ind uden at tænde lyset, og så jeg det der lille røde øje på telefonsvaren blinkede, at der var en besked. Og så trykkede jeg, og så var der en mand, der sagde, goddag, det er Ib Spang Olsen, jeg har ombestemt mig. Så ville han alligevel gerne koge, når det var dig, han skulle koge for. Ja. Hvorfor var det, du gerne ville have, at Ib Spang Olsen kogte for dig? For dig? Hvad var det lige præcis, der ramte et eller andet, som du ville have med? Altså, jeg synes jo, at hans tegninger, de er så umådeligt fascinerende. Altså, der er sådan en særlig blidhed over dem, og en enorm sanselighed. Altså, han fanger alle detaljer i det, han tegner. Og det digt, jeg havde skrevet, det havde sådan en myldrekarakter, som man jo også kender fra mange af hans tegninger. Så det ville passe virkelig godt til digtet. Og jeg synes jo, at jeg synes, man kan karakterisere Ib Spang Olsens kunst som, at den er sådan hymnisk, den er verdensbesyngende. Han har en meget stor glæde ved livet og ved verden og ved alt, hvad han ser. Samtidig så er det en meget modig kunst, fordi den ikke fortrænger alle de grimme ting og de sørgelige ting. Så hans kunst handler også på en måde om det værste og det bedste. Men var det ikke i høj grad det bedste? Altså jeg ved, at du, da han fyldte 90, holdt en tale for ham, hvor I du sagde, at hans værker måske kom lidt på kant med ideen om, at al rigtig kunst bunder i ubehagelig tilværelsen. Synes du, at kritikerne var han lidt for glad, altså, og var kritikerne måske, synes kritikerne måske, han var lidt for glad? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror netop, at det er et dogme om moderne kunst, at den absolut skal være på kant med tilværelsen. Og det er der meget moderne kunst, der er, og meget rigtig god moderne kunst, men hvis det skal være det eneste kriterium, så synes jeg også, at der er noget galt. Og jeg tror simpelthen, at den umiddelbare, spontane glæde, som langt de fleste mennesker føler, når de ser hans ting. Jeg tror på en måde, at det har diskvalificeret ham i kunstinstitutionens øjne. Der var lidt vildsmert i nogle af hans tegninger. Det er det, og jeg synes, det er meget retfærdigt, men jeg tror, at der vil blive rettet op på det, fordi jeg tror simpelthen, at man om nogle år i retrospektiv kan se, at det her det er et af de helt store værker i dansk kunst, så det skal nok ende de rigtige steder på de rigtige museer, det tror jeg. Prøv at beskrive nogle af de tegninger, du holder rigtig meget af, og dermed prøv at sige et eller andet om, hvad det var, manden han kunne. Mm. Altså, jeg holder meget selvfølgelig af alle de tegninger, han har lavet af nøgne kvinder, som han elskede at tegne. Og de er, altså, der er sådan en dobbelthed i dem, fordi de både er meget poetiske og blide, og så er de meget sanselige og erotiske, så de her kvinder, de er lige til at spise, når man ser hans tegninger, samtidig med, at der er en stor ømhed i dem. Og så tænker jeg også på, at han har jo tegnet, han er jo vidne til næsten et helt århundrede. Så han har tegnet Danmark op igennem hele industrialiseringen. Han har tegnet kranerne i Nordhavn, den vilde trafik på Sankt Hans Torv. Og så har han tegnet baggårdene. Og der har jeg, der er altså, det er nogle tegninger, som mit hjerte banker særligt for. De her baggårdsskakter, hvor man ser børn, små børn med tynde ben, der leger i baggården. Og så ser man gennem vinduerne en stor tyk mand der med seler, der står og barberer sig. Og så ser man en forgrammet student, der sidder og river sig i håret og læser en bog. Og så ser man selvfølgelig en nøgen kvinde, men så ser man også i baggrunden sådan en opvask, som hun ikke lige har fået taget i dag. Og så ser man en kæmpestor forvokset kaffekande. Altså de billeder, de er så skønne. Og det er noget af det, jeg talte om før. Myldre billeder. Ikke? Ja, og sådan sagde Søren Ulrik Thomsen, altså i forbindelse med Ibs Bang Olsens død. Klokken er 9:35, og du lytter til Radio 24/7. Radio 24/7. Kollektionen er et nyt sæsonmagasin om alt det mode gør ved os, og det vi gør ved tøjet. Vi har alle sammen tøj på, i hvert fald det meste af tiden. Og mode handler ikke kun om, at kjolen skal have en bestemt længde, eller at sæsonens farve måske er gul. Mode handler også om, hvordan vi har det, hvordan verden udvikler sig. Mode er penge, store penge nogle gange endda. Mode er også identitet og personlighed og historie. Og nogle af alle de ting skal vi tale om. Kollektionen med Niels Pedersen. I dag kl. 15 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio. Ja, og du lytter til Himmels med Katrine Romme. Og jeg har også besøg af Pernille Østrøm, som er præst i Stefanskirken på Nørrebro. Og vi har talt død, og vi har talt lidt mere død og lidt mere død. Og hvis I er ved at få lidt kvababelse derude, så ånd lettet op, for nu kommer der noget rigtig meget liv. Det er nemlig den unge pilot Søren Christensen, som Esben Kjær snakkede med. Han snakkede med ham i forbindelse med, at Kimber Air gik konkurs, så snakkede han med ham om det her med, at luftfartsbranchen sådan lidt har ændret sig fra at være stenrige SAS-piloter, der kom med fine uniformer og kun skulle flyve en gang om ugen og tjente kassen, til sådan lidt mere at være et hverdagsjob. Søren Christensen fortæller om, hvordan det er at sidde bag styrpinden i pilot, som pilot i firmaet Private Air. Det er ikke, hvad den engang var, branchen, og man må sige, at tingene har udviklet sig på en uheldig måde for os, der går ud og tager en dyr uddannelse, og derefter skal prøve at finde os et job. Jeg skal så sige, at jeg er en af dem, der har været heldig og har fået mig et godt job, som jeg egentlig er glad for. Og nu sagde du, at branchen ikke var, som den var engang. Prøv at fortælle os, hvordan den var engang, og hvordan den er i dag. Jamen, sådan som folk måske tit stadigvæk opfatter pilotjobbet, det var sådan, den måske var engang, at man havde en uge på Mallorca med passagererne og tjente en halv bondegård om måneden også. Sådan er det bestemt ikke mere. Nu er det i høj grad 6 dage arbejdsdage om ugen og op til 12 timer om dagen til en løn, der på ingen måde svarer til det. Og man skal også huske, at vi har et stort lån, i hvert fald alle, der har taget uddannelse inden for de sidste 10-12 år. Og det betyder, at banken skal have en god chat penge hver måned. Ikke også? Så det er en helt anden branche i dag. Og det er meget mere business, som jeg siger. Og det er meget mere et buschaufførsjob, hvor vi skal frem og tilbage mellem to forskellige lufthavne. Og så derefter frem og tilbage mellem to andre lufthavne samme dag. Men stadig jo også med et stort ansvar. Jeg skal høre, da du hørte nyheden om Kimber Sterling, at de er begæret konkurs, og mere end 500 ansatte står uden arbejde, og en god del af dem er jo altså piloter ligesom dig selv. Hvad tænkte du så? Det er jo klart, at første tanke er jo på mine kolleger, der har mistet deres job. Jeg kender også, jeg har et par bekendte i Kæmper Stølling, som jeg så nu står uden arbejde. Og den situation, den er jo særdeles uheldig, jeg kan helt sikkert sætte mig ind i den. Det er et marked, der allerede, som det ser ud lige nu, er godt fyldt med piloter, både nyuddannede og delvist erfarne, også erfarne piloter. Så det er helt klart, dem, der er blevet arbejdsløse i dag, det er et hårdt jobmarked, de kommer ud på, og de bliver helt sikkert nødt til, i hvert fald nogle af dem, at søge uden for landets grænser. Så du tænkte på dine kollegaer, men hvad tænkte du i forhold til din egen situation? Ja, min egen situation, den er jo også sådan, at jeg på et eller andet tidspunkt godt kunne tænke mig at komme hjem og være ansat hjemme i Danmark måske. Som sagt, jeg er rigtig glad, hvor jeg er nu, men det er klart, at målet, dengang vi var på flyveskole, og vi sad danskerne og snakkede om, hvad det hele skulle blive til, så var det klart, at målet er at komme hjem og arbejde i Danmark og flyve ud fra Danmark. Og med 200 nye piloter, eller meget det nu er, der er kommet på markedet her, så er den plan jo selvfølgelig blevet udskudt lidt, det er klart. Og det at være pilot, har det ikke udviklet sig til lidt af et møgjob? Altså, de lange eksotiske stop på mærkelige destinationer er blevet kortet ned til det ringe ingenting. Man bruger 1 million kroner på uddannelse til pilot. Man kan ikke bare sidde og fede den på SU, som vi andre gjorde. Og så kommer man ud til en jobsituation, hvor der enten ikke er nogen, eller man skal til de varme lande for at få lov at flyve. Det lyder ikke, som om det er sådan den fedeste branche at gå ind i for tiden. Nej, men direkte nok, når du sætter det op på den måde, så er det et rigtig skidt job, kan man sige. Men jeg vil også huske, det er et job, der giver en mange glæder på mange andre måder. Så jeg er selvfølgelig utrolig glad for det, og fascinationen har altid været flymaskiner, og har ikke så meget været pengene og de lange stop som sådan. For mig i hvert fald. Men det er klart, det er som sagt en helt anden job, hvor du ser flere lufthavne, end du egentlig ser swimmingpools. Og så skal du nok også lige have lov til at fortælle os, hvorfor det på trods af alt den ulykke, vi har stået og ramset op her, stadigvæk er fedt at være pilot. Hvad er det fede ved det? Jamen, det er jo passionen ved det. Jeg har godt kunne lide flymaskiner, siden jeg var helt lille, og det har altid været det, der har trukket mig. Og jeg har selvfølgelig overvejet andre muligheder, men det er altid kommet tilbage til, at jeg godt kunne tænke mig at flyve. Og jeg er egentlig rigtig glad for det, og det har aldrig været pengene, der er motivationen. Og der er ingen tvivl om, at hvis det er penge, man er ude efter, så er det måske smart at tage sig en statsbetalt uddannelse i Danmark til advokat eller læge eller ingeniør, eller hvad man nu kan finde på. Ja. Det er helt sikkert fascination. Det er fascinationen. Det skal også helst være det, der driver værket, kan man sige. Tak skal du have, Søren Christensen, pilot i selskabet Private Air. Du er med os fra Bahrain, hvor du lige har 30 timer, som du fortalte. God eftermiddag til dig. Og Esben, jeg synes altså stadigvæk, der er noget fascinerende ved det her med at være pilot. Det må jeg nok sige. Ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg er stadigvæk lige at styre det så på hjernen. Ja, det kunne jeg da forestille. Det kunne jeg forestille mig. For at glæde dig, så synes jeg, at vi skal høre titelmelodien for den her serie. Vi har også hørt lidt til i starten, Pan Am. Fra serien der, det er Buddy Greco, og nu er det hedder Around the World. Og så kan du drømme om piloter, mens jeg drømmer om styre det. Ja, lad os sige det. I've searched for you, I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see that smile, you're smiling now. Well, it might have been in County Down, or in New York, in Gate Marie, or even London Town. My world in you. Yes, around and around and around and around. I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a big fat rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been down in New York, in Gate Marie, or even London Town. No more will I go all around the world, because I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, yes, around and around and around and around. I searched for you, I traveled on, the hope was gone to keep the rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been in County Down, or my world in you. Yes, så fik vi sendt piloterne godt afsted. Og her til sidst i programmet om himlen og dem, der er deroppe, skal vi høre om ikke et menneske, der er blevet sendt afsted, men en historie, den blev lagt i graven i går aftes og sendt til himmels. Det er nemlig denne uge, at det er Cannes Filmfestival, og her har Søren Winterberg filmen Jagten repræsenteret i konkurrencen. Søren Winterberg har forud for konkurrencen sagt, at han er ligeglad med, om han vinder de gyldne palmer i Cannes. Det troede værterne eller, og redaktørerne på vores kulturprogram AK24/7 ikke helt på. Anders Christiansen hedder han, og René Fredensborg fik derfor i går en analyse af Søren Winterberg fra psykolog Kirsten Bertelsen. Men det gik ikke helt som planlagt eller gjorde det. Det kan du selv vurdere her. Nu er det på tide lige at dykke lidt dybere ned i Thomas Winterbergs psyke. Fordi der er noget, vi ikke rigtig kan få til at stemme. Ja. Og det er en udtalelse som det her. Om vi vinder eller ikke vinder, det vil jeg sådan set skide på. Ja. Det vil skide på, om han vinder i Cannes. Er det ikke barnet, der sidder i skolen og siger, jeg vil skide på, om jeg får gode karakterer eller ej? Jeg vil skide på, om jeg bliver valgt først, når vi skal spille fodbold. Ja. Eller er det... man kan også holde det som krukkeri. Men jeg ved det ikke, men i sådan en situation, så bliver man sendt til psykolog. Ja, jeg kan bare ikke få det til at passe. Nej, det kan jeg heller ikke. Og hvad er det med ham, Thomas Winterberg? Ja. Vi har ringet til Kirsten Bertelsen, psykolog, med ekspertise i at kigge på individer og systemer, og har beskæftiget sig med kultur siden 97, og kigget på normer, værdier i kulturen. Er det ikke rigtigt, Kirsten Bertelsen? Jo, det er det. Hvis man bare skulle kaste sig ud i en analyse af, hvorfor man siger noget så uartigt, som jeg vil skide på kan, hvis man skulle trække det lidt groft op. Hvad tror du så, der går igennem Thomas Winterbergs hoved? Jamen, hvis man nu forudsætter, at det ikke er spin, og tager ham for pålydende, så kunne man jo forestille sig, at det er et opgør med altid at være bedst. Man kan forestille sig, at han har siddet i skolen og skulle være bedst, og skulle være først og størst og hurtigst, og fortsat i filmbranchen, og måske på et tidspunkt bare har gjort op og vendt rundt, og sagt, at det mit liv skal dreje sig om. Og det, jeg tænker, han gør her, det er sådan set bare at installere en mere eksistentialistisk tilgang. Eksistentialistisk tilgang? Ja, for han taler jo om, hvad der er meningsfuldt for ham. Aha. Han siger, at han glæder sig til at sidde med sin familie i Cannes. Men altså, det passer jo ikke. altså, hvis han vinder de gyldne palmer i Cannes, så bliver han da gladere, end hvis han ikke vinder. Hvorfor siger han det så? Det siger du. Ja, hvorfor siger... Ja. Det siger du, ja. og det er jo meget sjovt, at du lige siger sådan der, lige efter, at I har siddet og talt med agenterne om det dårlige forhold, som skuespillere og agenter har til journalister. Ja. Nu angriber du så ham for at lyve. Måske skal man så vende den mod jer, eller den måde, som I forholder sig til, ja, til hans historie på. Man kunne jo spørge, hvad sker der, når man installerer en sådan eksistentialistisk og søgen efter mening i Cannes, så bryder systemet jo nærmest sammen, når I sidder herhjemme og hisser jer op. Ja, okay. Altså, ja. Men havde vi ikke aftalt, at vi, det havde noget at gøre med eget over jeg og falsk selv? Altså, at Thomas Winterberg ligesom havde et falsk selv? Var det ikke? Nå, nu prøver du vist at få mig til at alliere mig med dig i at få skovlen under Thomas Winterberg. Er det ikke lidt plat? Jo, men jeg mener bare, da jeg ringede til dig i eftermiddags for at høre, om du kunne være psykolog på Thomas Winterberg, der sagde du bare, at han havde et falsk selv. Nej, jeg tror, han undgår at få det. Jeg tror, grunden til, at han siger sådan der, det er, fordi man meget let kan blive italesat. Især måske I kan, som både et geni og en af stjernerne og det store navn. Og hvem er jeg så egentlig selv i al den hype? Al hypen producerer en masse falske selver, kunne man kalde det. Falske selver? Ja, han prøver bare at holde fast i sig selv. Og hvad er det, du siger, er så er journalistens rolle i det? Altså, fordi vi laver jo bare det, der hedder kritisk journalistik. Vi siger, når man har sagt, at han vil skide på Cannes-festivalen, det kan være en ny nazi-gate. Vi søger skandalen, vi skal have konfronterende journalistik. Vi skal ikke stryge kunstneren med håret. Og hvorfor gør I det? Hvorfor folder I ikke historien ud som en fin fortælling og kan vide, hvad der egentlig vil ske ved Cannes-festivalen, hvis alle gjorde det, han gør? Hvad er det, han gør der? Hvad er det, han gør? Han taler om mening, i stedet for at tale med hypen. I går med hypen. Okay. I siger, det er for dårligt, han ikke vil vinde. Ja. Men nu var det jo egentlig ikke, altså ligesom os som journalister, det skulle handle om nu. Blev det så? Jamen, det skulle da handle om, at Thomas Vinterberg er krukket. Ja. Men skal jeg vide, hvem det egentlig er, der er krukket? Om det hele journalist-hypen? Eller hvem er det egentlig, der er krukket? Kirsten Berlsen, jeg kan forstå, at du er psykolog og har beskæftiget dig med kultur siden 97. Altså, vi er vel enige om, at det er kunstnerne, der ligesom går for at være de krukket? Nej, jeg er ikke enig med dig i det. Men siger du simpelthen, at vi som journalister har et problem med at forstå kunstnere? Jeg tror, I har et rigtig, rigtig stort ansvar i den måde, I håndterer den relation til de følsomme kreative på, ja. Og jeg er rigtig glad for, at du har ringet til lige præcis mig, fordi jeg synes netop, at journalisterne er en stor del af produktionen af det her. Af hvad? Af den måde, han kan være der eller ikke kan være der på. Okay, altså så du siger, at vi skulle ligesom, altså siger du, at altså, jeg prøver at lave et kritisk kulturprogram lige nu, og du siger, at det der med, om han vil skide på eller ikke skide på de der skide kantpriser, det, den skal vi simpelthen droppe, den historie, for den er ikke interessant. Altså det er ikke det, du siger ved? Jo, jeg siger, spørgsmålet er tåbeligt. Ja, og så klar var meldingen simpelthen fra psykolog Kirsten Bertelsen i går aftes til Anders Christiansen og René Fredensborg, som er værter på vores kulturprogram AK247. Og nu er vi jo ved at være færdige med vores program i himlen, og Pernille Østrem har jo siddet herinde sammen med mig i alle stive 3 timer og hjulpet mig med at sætte lidt perspektiv på det her med himlen, og det har handlet meget om døden. Og så, mens vi lige havde en pause under lidt musik, fik vi så snakket om, at det er jo, vi håber ikke, vi har taget pusen fra jer, kære lytter. Altså, vi håber, at I ikke går nedslået, men derimod opløftet herfra. Og så kom vi til at snakke om, at der er jo også noget, man kunne kalde himmel på jord. Og hvad er det for dig at være som i himlen, Pernille? Ja, hvad er det så, at være som i himlen? Det skifter jo gennem livet, men det, man i hvert fald kan sige, det er, at når vi overhovedet kan have en forestilling om det himmelske, og hvad der måske kan være fantastisk i himlen, og hvad vi kunne drømme om, og hvad vi håber for vores afdøde, hvordan det er, så er det jo fordi, vi har nogle oplevelser her på jorden, som vi kan spejle det i. Altså man kender måske, nogle gange kan det måske være som om, at englene synger, når man får et eller andet bestemt at spise, eller som om, at himlen er kommet ned på jorden, når man ser et smukt landskab, og der er sikkert også nogen, der har råbt, åh Gud, derhjemme i sengen ved en eller anden lejlighed, ikke? Når et eller andet var særlig skønt. Det er jo, jeg synes, det er vigtigt at sige, at ligesom Guds kærlighed spejler sig, altså at vores kærlighed spejler sig i Guds kærlighed, så spejler himlen sig også, og vi spejler vores liv i det himmelske. Der er mange reklamer og sådan noget i fjernsynet og i radioen og i aviserne, hvor jeg har set nogen her til morgen, hvor at man reklamerer for, at noget er himmelsk godt, eller det er som at komme i himlen, eller at man har paradis, eller hvad det nu er. At det er simpelthen nogle prædikater, som vi sætter på det, som vi længes særligt efter, eller som vi, ja, eller som vi særligt gerne længes efter, at nogen skal købe måske. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at paradis og det himmelske, det spejler sig hele tiden i vores liv, og vi har lov til at stræbe imod og gå hen imod de ting, og passe godt på de ting i vores liv, som får englene til at synge lidt for det indre øre. Hvordan vil du få englene til at synge på din Kristi Himmelfarts dag? Ja, jeg vil faktisk i aften holde en gudstjeneste, hvor et brandnyt kor, som vi har fået i kirken, skal synge. Så der håber jeg, at de vil synge som engle. Det der sket før, at man kan lukke øjnene, og så tænke, det må være sådan her. Det lyder i himlen. Så god sang og god musik, det synes jeg er en af de rigtig gode veje. Paradis. Altså, isfirmaet inspirerede mig. Jeg tror, jeg skal ned, selvom det ikke er helt varmt i dag, og have mig en is. Og en anden, der har forsøgt at synge og spille en himmelsk sang, det er Leonard Cohen i første omgang, der lavede sangen, og senere så fremførte Jeff Buckley den. Den handler om en helt særlig akkord til lige præcis Gud. Og den kommer her. Jeff Buckley. Hallelujah. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the Holy Dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. It's a cold and it's a broken heart. Ja, sådan lød det altså fra Jeff Buckley. Det var Leonard Cohen, der havde skrevet sangen, Halleluja. Og nu snegler tiden så lige så stille op mod klokken 10. De fleste af jer har forhåbentlig fået gnet søvn ud af øjnene og kommet stille og roligt ud og ind i denne Kristi Himmelfarts dag. Mens du har lyttet til os, har det været Pernille Østrem, der har talt her i radioen, præst ved Sognekirken i Stefanskirken. I Stefanskirken på Nørrebro. Du har hjulpet mig med at tage denne her rundtur i himlen og lidt på jorden. Og jeg selv hedder Katrine Romme, og nu er klokken 10.00, og vi skal have et nyheder med Helene Marie Hassager.